suatu mata mengarangkan sair terlalu indah. Peduli jalan tempat berpindah, di sana lah etik ada diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Jalan membetuli insan, alat perahu.